To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 kwietnia, samo południe. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prożmowska. 10 osób zginęło w drodze na Wielkanoc, za chwilę pierwsze policyjne statystyki, a także apel brytyjskiego Timesa, by Chiny aktywniej włączyły się w rozwiązanie koreańskiego sporu i życzenia świąteczne od premier Beaty Szydło. Są pierwsze statystyki dotyczące policyjnej akcji Wielkanoc, czyli sytuacji na drogach. Wczoraj doszło do 86 wypadków, zginęło w nich 10 osób, ponad 90 zostało rannych. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji jeszcze raz apeluje o rozsądek podczas jazdy i przypomina, że funkcjonariusze nie będą mieli litości, zwłaszcza dla nietrzeźwych kierowców. Tylko minionej doby zatrzymano ich niemal 250. Bezpieczeństwa na drogach strzeże w czasie świąt 10 tysięcy funkcjonariuszy. Będą liczne patrole policyjne, policjanci będą pomagali podróżującym w bezpiecznym dotarciu do celu, ale także będą egzekwować przepisy od tych, którzy je łamią. Po wczorajszym wieczornym wyjazdowym szczycie kolejny wzmożony ruch na drodze w wieczorny poniedziałek. Wtedy wiele osób będzie wracało. Funkcjonariusze proszą nie tylko o ostrożną jazdę, ale także o życzliwość na drodze. Nadmierny pośpiech, jakieś nerwy, jakieś takie nieprzemyślane działania nie doprowadzą do tego, że dojdziemy szybciej do domu, a wręcz przeciwnie, powodują, że stwarzamy na drodze zagrożenie. A przy okazji policja zapowiada zero tolerancji dla chuligańskich wybryków w lany poniedziałek. Są zarzuty za burdy na stadionie w Zabrzu. Do zamieszek doszło w środę. Zatrzymano 22 agresywnych chuliganów. 8 pseudokibiców usłyszało zarzuty. Zabrzeńska prokuratura objęła ich policyjnym dozorem i poręczeniem majątkowym. Pseudokibice drużyny przyjezdnej, używając przemocy, dopuścili się czynnej napaści na służby porządkowe. Zdecydowana reakcja policji zapobiegła eskalacji agresji stadionowych chuliganów. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności, a także wieloletnie zakazy stadionowe. Kolejnego pseudokibica ukarano grzywną, zakazem stadionowym i obowiązkiem stawiennictwa w jednostce policji w czasie rozgrywek piłkarskich za posiadanie metalowej pałki teleskopowej w czasie meczu. Innych uczestników przesłuchano na razie w charakterze świadków. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Brytyjski Times apeluje, by Chiny aktywniej włączyły się w rozwiązanie kryzysu na Półwyspie Koreańskim. W komentarzu dziennik wyrokuje, że to postawa Pekiny jest kluczem do poskromienia ambicji nuklearnych reżimu Kim Jong-una. Ostrzeżenia są apokaliptyczne, pisze Times i pytam, czy nuklearna konfrontacja po latach pozowania, siania strachu i udawania jest nagle możliwa? John Everard, były brytyjski ambasador w Korei, uważa, że tak. Problem jest taki, że dziś każdy jest na celowniku. Jeżeli ktokolwiek się poruszy, reszta wystrzeli. To grozi efektem domina. Świat musi mieć nadzieję, że tak się nie stanie, pisze Times, ale dodaję, nadzieja nie jest dobrym przewodnikiem w polityce. Według dziennika kluczową rolę mają tu Chiny. Times pisze, że dotychczas Pekin nie wywierał mocnej presji na Pjongjang, bo załamanie się reżimu stworzyłoby falę uchodźców i wzmocniło rolę Seulu, popieranego przez USA. Ale jak przekonuje komentarz, teraz to musi się zmienić. Chiny powinny wziąć na serio ofertę Donalda Trumpa, umowę handlową w zamian za intensywne kroki, by powstrzymać koreańskie parcie ku nuklearnemu Armagedonowi, czytamy w komentarzu. W swoim własnym interesie Chiny muszą zaciągnąć Północną Koreę do stołu negocjacyjnego, apeluje The Times. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Premier Beata Szydło składa Polakom świąteczne życzenia. Szanowni Państwo, niech te święta Wielkiej Nocy przyniosą dużo pogodnych chwil, uśmiechu i odpoczynku. Niech będą momentem odnowienia tych najlepszych uczuć. Czasem budowania zgody i solidarności między nami. Wesołych świąt. Dziś Wielka Sobota, czas oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa, odwiedzania grobów pańskich i święcenia pokarmów. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba. Co ty masz w koszyku? Jajeczko, jest zajączka, babeczkę i bazę. Można zobaczyć? Ładnie przyzdobiony koszyk. Kiełbasa, chleb, jajka. Młodzi w rodzinie też chodzą? Też chodzą, pewno. Najważniejsza jest spowiedź i przebaczenie wszystkim. Do koszyczków ze święconką zaglądał nasz katowicki reporter Łukasz Kałuża, a to był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu. Na zachodzie i w górach porywisty wiatr. W Gdańsku 7 stopni, w Augustowie 8, w Bydgoszczy i Szczecinie 10, w Poznaniu 11, w Lublinie 12, w Kielcach, Rzeszowie i Warszawie 13, w Krakowie i Katowicach 14, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze.

gwiazda się w czystości nurza. Pani nowy ma odkurzacz, a tam u nas jesień cicha, kwiat umiera, pieśń usycha. Kowałem rok już któryś, byle do emerytury. Teraz gości brzmią zachwyty, jaki ze mnie jest prymityw. Ogłaszają wszystkie stany, ten to grubo jest ciosany. A tam u nas jesień cicha, kwiat umiera, pieśń usycha. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie od także muzycznego spotkania z płytą Dudzie Graczowi. Maja Kleszczy w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To jej głos i jej muzykę przed chwilą usłyszeliśmy, także w wykonaniu Kwartetu Prowincjonalnego. Nowa płyta, ale nie nowa relacja, jeżeli chodzi o twoją współpracę z Agatą Dudą Gracz. A myślę, że od tego powinnyśmy zacząć, bo chyba nie byłoby tej płyty, gdyby nie to, że pewnego dnia twoje ścieżki z Agatą się przecięły i nawiązały się taka fascynująca współpraca artystyczna. To jest w ogóle ciekawy temat, dlatego że paradoksalnie ten pomysł Dudzie Graczowi, albumu, który byłby poświęcony muzyce ilustrującej malarstwo, czy muzyce komentującej malarstwo Dudy Gracza, urodził się w głowie Wojtka Krzaka, czyli mojego partnera życiowego i współtworzącego ze mną Kwartetu Prowincjonalnego. I to się narodziło w jego głowie i on namówił Agatę, zanim zaczęliśmy w ogóle pracować w teatrze wspólnie, bo Agata jest córką malarza, a zarazem reżyserem teatralnym. Fascynującym. Właściwie powinnam tak powiedzieć, że dwie fascynujące kobiety, przepraszam, że tak stawiam na kobiety akcent, skoro akurat przywołałaś Wojtka, ale no, dwie fascynujące kobiety, silne, kruche, wyjątkowo utalentowane i umiejące ten talent po prostu wykorzystać. No myślę, że to jest takie spotkanie dość ciekawe. Ja to nazywam taką burzą metafizyczną, bo mam zawsze takie poczucie, że ten projekt jest dość unikalny. To znaczy, tak jak mówiłam na początku, właśnie Wojtkowi się udało namówić Agatę, żeby napisała teksty odsłaniające nieco jakby taką alchemię malarstwa Jerzego Dudy Gracza, pokazujące te wszystkie duchy, widma bohaterów jego obrazów. Z trochę takiej bardziej jakby familiarnej strony. Znaczy to są takie teksty, które potrafią opowiedzieć historie bardzo intymne, mam wrażenie często, w sposób dowcipny i taki krwisty, więc fajne teksty do bardzo ciekawych obrazów. I uzupełniliśmy to muzyką, która jakby ma pozwolić się tej rozmowie między Agatą i ojcem, takiej właśnie metafizycznej rozmowie, ziścić. To znaczy, że dobraliśmy takie instrumentarium archaiczne, tam są i cymbał strunowe, santur, lira korbowa, wszystkie hordofony polskie, fidel płocka, suka. Tak wróciliśmy do takiego brzmienia archetypowego, można powiedzieć, czy do takiego toposu polskiego w jakimś sensie, no, ze względu też na tematykę i taką chorobę na polskość Dudy Gracza. ale wydaje mi się, że ten projekt jest fajny, bo splata się wiele dziedzin. Można właśnie podczas koncertu można zobaczyć projekcje tych obrazów, które w jakoś ciekawy sposób przenikają, przenikają atmosferę koncertu i on się staje takim małym misterium. Mimo, że jest właśnie, tak jak mówię, pełen dowcipu i ta muzyka jest żywa, z krwi i kości. Fajnie to zagrało podczas przeglądu piosenki aktorskiej. Graliśmy koncert taki prapremierowy, dwa w zasadzie. I to rzeczywiście świetnie zadziałało. Byłam pod wrażeniem, że taka nieoczywista dość formuła była tak żywo i ciepło przyjęta. Ale taka też formuła symboliczna, prawda, dla połączenia tych wszystkich sztuk, no bo mamy tutaj wszystko, cały artystyczny kosmos. Od malarstwa przez literaturę po muzykę, która pewnie najłatwiej się komunikuje z widzami. No pewnie najwęższe grono takiego odbiorcy, czy też najtrudniej jest komunikować się z obrazami. Tutaj zasugerowałaś, że Agata prowadziła taką jakby rozmowę z obrazami ojca, ale ja miałam wrażenie, że to są jej opowieści napisane na podstawie tego, co widzi. Czy tam się jednak kryje coś, co mogło wynikać z jakiejś wiedzy, czegoś, co nazwałaś alchemią o konkretnych obrazach taty? Myślę, że jakby te procesy powstawania obrazów w Agacie, jako że to jest jej ojciec, są w niej stale żywe. To jest ciekawe, że ta relacja obserwowania, jak obraz powstaje, co się dzieje z tym człowiekiem, który stwarza w danym momencie to dzieło, który się z nim zmaga, który je zamalowuje, wyrzuca i pracuje niesłychanie sumiennie. To był niesłychanie pracowity malarz i bardzo wszechstronny. I on ma wiele etapów w takiej swojej drodze artystycznej, bardzo różnorodnych stylistycznie. Więc myślę, że też to są często takie opowieści, ale one są, ja mam takie poczucie, kiedy śpiewam, że one są napisane absolutnie z serca, to znaczy one są po prostu gorące, aż parzą, bo to nie jest taka kreacja artystyczna, to nie są teksty jakby wydumane, wymyślone. Miałam poczucie, że one płyną bezpośrednio z serca. To wskoczmy raz jeszcze na płytę. Od razu też możemy powiedzieć, że każdy, kto sięgnie po płytę Maji Kleszczy i Kwartetu Prowincjonalnego, będzie mógł spotkać się także z tymi obrazami, bo płyta, tak jak i sposób przedstawiania tej muzyki na żywo, tak właśnie wygląda, że obraz towarzyszy tekstowi i jednocześnie towarzyszą muzyce. Mały człowieku, człowieku mały, będą cię wszystkie twe dni bolały i będzie ci źle, bardzo źle. I będzie ci źle, bardzo źle. Będziesz w nieszczęściu i w biedzie żył, z rozpaczy będziesz wódkę pił, ale dalej będzie ci źle, bardzo źle. I dalej będzie ci źle, bardzo źle. Będziesz chorował i będziesz się bał, będziesz samotny i będziesz źle spał, i zawsze będzie ci źle, bardzo źle. I zawsze będzie ci źle, bardzo źle. Posłuchaj mnie, je, je, je, może lepiej od razu. Skocz z dziecinnego łóżeczka i będzie po bólu, albo odop się w wannie i wieczne lulu, albo do kontaktu włóż metalowy pryć krzyk, chwilę dobą pokręci, ominie cię życie złe, je, je, je, ominie cię życie złe, je, je, je, ominie cię życie złe, je, je, je, ominie cię życie złe, je, je. Naszym gościem jest Maja Kleszcz. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy płyty Dudzie Graczowi. Agata Duda-Gracz napisała teksty. Obrazy wcześniej namalował jej ojciec. No, akurat tak się układa życie i tak się układa ta historia, że pan Jerzy o tym projekcie już, jeżeli wie, to w inny sposób dowiaduje się o jego istnieniu, bo pan Jerzy zmarł w roku 2004. Co z tych opowieści wyszło i jak odczuwasz ułożenie tego całego wszechświata, który stwarzacie? Wspomniałaś już, że muzycznie odwołaliście się do takich instrumentów dawnych, czy też archetypicznych wręcz. Mm-hmm. Te teksty łączą pomiędzy w sobie właśnie też taką czasami prostą wizję świata, ale jednak też skomplikowaną, czy momentami dosadną. Mm-hmm. To prawda. Wydaje mi się, że to jest tak, już teraz po tym doświadczeniu koncertowym też, bo to zupełnie inaczej jest nagrywać taki album w studio. Zresztą nagraliśmy tak jak zwykle jako live act, czyli to jest zupełna taka, no taka żwizna, po prostu bardzo mięsny materiał, który graliśmy. Bardzo świeży był dla nas wtedy, nie poświęciliśmy mu jakoś strasznie dużo czasu, chcieliśmy, żeby on był taki właśnie bardzo gorący, dużo improwizacji, utwory są tak niestandardowo długie często, czyli daliśmy sobie czas na rozmowę między muzykami, zresztą towarzyszą nam tutaj bardzo tacy ukochani przez nas muzycy Marta Maślanka, cymbalistka i Bart Pałyga, który gra na wszystkich możliwych hordofonach. I rzeczywiście w studio jakby towarzyszyła nam taka magia stwarzania się tego po raz pierwszy tak naprawdę, a na koncercie miałam okazję poobserwować, że też te doświadczenia nasze teatralne pewnie biorą tutaj górę i to się staje takie małe teatrum po prostu. Myśleliśmy, że może to będzie taka dość hermetyczna forma, no bo wiadomo, malarstwo, no to nie wszystkim się kojarzy z czymś przystępnym, tak? Często już to uważa się za sztukę wyższą i też nie każdy musi przepadać za malarstwem Jerzego Dudy Gracza. Ono jest takie turpistyczne, odwołuje się często do brzydoty, do takiej dziwnej urody życia, tak? Do jakiejś nieoczywistej zupełnie. A tu okazało się, że to jest takie bardzo wciągające wszystkie strony, mam wrażenie, i widza, i nas grających, nieprzyzwoicie przyjemne doświadczenie. Nieprzyzwoicie przyjemne. Tak. Nieprzyzwoitości, czy też no, taka dosadność momentami, czy trzymanie się ziemi, bardzo mi się na tej płycie podoba. Jest tam taki fenomenalny tekst dotyczący chłopców, którzy... kochali się z ziemią. A propos tego, jak to brzmi na koncertach, to od razu możemy powiedzieć, że takie spotkania są możliwe. Wprawdzie trzeba na przykład rezerwować sobie odległą datę, bo czerwiec, 25 czerwca wystąpicie w Lublinie, a potem 2 sierpnia podczas festiwalu Dwa Brzegi, czyli to jest kierunek Kazimierz nad Wisłą. Tak jest. Mam nadzieję, że tych koncertów się będzie więcej pojawiało. Chcielibyśmy zagrać w Warszawie też taką, nazwijmy to, premierowe otwarcie tej płyty i wydaje mi się, że ten projekt jest naprawdę wdzięczny, bo dostaje się no, takie małe uniwersum, no, nawet nie małe w jakimś sensie, które jest bardzo ciekawe muzycznie, jest fajne plastycznie, bo towarzyszy nam ta projekcja obrazów, która to wszystko rozbudza wyobraźnię. To jest naprawdę, wydaje mi się, unikalny projekt, który warto, żeby żył. Na zakończenie naszej rozmowy, jeżeli pozwolisz, przepraszam, że ci weszłam w słowo, jasne, to chciałam wrócić do samego początku, czyli tak, raz jeszcze do tego, że idąc na spotkanie z Agatą Dudą-Gracz, mieliście już pomysł na tą płytę. Tak. Długo ten pomysł czekał na zrealizowanie, bo po drodze rozpoczęła się wasza współpraca teatralna przy spektaklach reżyserowanych przez Agatę, która ma niesamowitą wyobraźnię. Nie chcę tutaj porównywać rodziny, ale no, jeżeli Jerzy Duda-Gracz jest inspirujący i otwiera różne szufladki w mózgu, to Agata odziedziczyła po tacie taką umiejętność bezsprzecznie. Więc chciałam się zapytać, przypominając to, o ciebie. Kim ty teraz jesteś po tym chrzcie teatralnym i po tym przejściu do wykorzystywania różnych środków wyrazu artystycznego? Czy mogłabyś już być po prostu śpiewakiem i grajkiem? Czy to jednak spowodowało, że jesteś w innym miejscu i inaczej na siebie patrzysz? Muzyki grajek nie było absolutnie pejoratywne. Nie, to bardzo uważam, że przyjemne określenie. Lepsze chyba niż piosenkarka, przyjemniejsze. trudno mi jest to określić, dlatego że te dwie dziedziny się sprzęgły we mnie. Jakby dzięki temu spotkaniu z teatrem ja też odkryłam pewną przestrzeń w muzyce, której widocznie wcześniej albo obawiałam się myśleć o niej. Znaczy to, że koncert nie musi być tylko koncertem. Może być odsłonięciem czy wykreowaniem pewnych treści, przekazaniem ich. Ja się śmieję, że może być wywoływaniem duchów i wszystkim, czym tylko sobie zamarzymy. Więc na pewno teatr był mi niezbędny, żeby się otworzyć i jakoś odnaleźć na scenie, bo ja nigdy piosenek śpiewać nie chciałam i nie marzyłam o tym. A on mi pomógł znaleźć w nich jakąś głębię. Znaczy to, że ta piosenka może być właśnie takim małym światem, który się wydarza w danym momencie. No teraz dużo pracuję w teatrze, ale no na pewno nigdy się nie poczuję aktorką. Zawsze jestem taką osobą pomiędzy, kimś takim może dzikim trochę w obu tych światach, kimś z zewnątrz, kimś obcym. Ale to jest takie napięcie niezbędne dla mnie już teraz, żeby funkcjonować i działać dalej. Jako konsument sztuki w różnych dziedzinach muszę powiedzieć, że tu pomiędzy to jest jedna z najciekawszych kategorii, jaka się wydarza, bo pomiędzy zwykle bywa znacznie ciekawiej niż w innych określonych miejscach. Maja Kleszczy i Kwartet Prowincjonalny, płyta Dudzie Graczowi. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę. Ja dziękuję. W internecie jak was szukać? Trzeba chyba Maja Kleszcz, profil oficjalny, Facebook i nasza strona Incarnations też jest źródłem informacji. Dziękuję ci za wizytę i zanurzamy się raz jeszcze do świata tekstu, muzyki i obrazu. Jestem na środku obrazu zamknięta, pomiędzy niebami zabierz mnie stąd, Panie Boże, wraz z głową mą i rękami. Nie umiem tu dłużej wyglądać na postać patriotyczną, ani też czekać pod wierzbą na scenę, ach, romantyczną. Tyś, Panie Boże, ludzi z cielistej gliny lepił, a malarz mnie sepią malował i niebieskością oślepił. Malarza już dawno nie ma, więc któż mi dopomoże? Jak długo stać sama muszę na tym obrazie Bożym? Namalował mnie tylko na środku pola i nieba, ubzdurał pewnie sobie, że mi nikogo nie trzeba. Dokoła mnie pusto, polne błoto i chmury, dobrze robi taki ten pejzaż ponury. Spraw więc bardzo cię proszę, łaskawy Panie Boże, bym mogła stać się częścią sceny zbiorowej. Może dokoła mnie pusto, polne błoto i chmury, aż się niedobrze robi taki ten pejzaż ponury. Pejzaż sobie poradzi bez mojej obecności, a ja już nie daję rady w samotnej romantyczności. Ja wiem, że niektórzy potrafią milczeć o skałę oparci i tak całe wieki sterczyć miłością do Polski rozdarci. Lecz ja, Panie Boże, jestem postacią lekko namalowaną, strasznie się więc tu nudzę pomiędzy niebem a razem. moja ulubiona piosenka na tej płycie. Jerzy Duda-Gracz namalował w 2002 roku ten obraz. Agata Duda-Gracz ten obraz napisała, a Maja Kleszcz ten obraz zagrała wspólnie z Kwartetem Prowincjonalnym. Nagranie można znaleźć na płycie Dudzie Graczowi, a zatytułowane było Modlitwa o niebycie. To teraz, przypominając, że widać nas na stronie polskieradio.pl/trójka, rzucamy się w taniec. Mazury, obertasy, tańce, śpiewy, muzykanckie rzemiosło pod okiem wiejskich mistrzów. To znak, że od poniedziałku wielkanocnego w Warszawę opanuje festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Spotkanie z żywą kulturą tradycyjną i muzykami, których rzadko mamy okazję spotkać w jednym miejscu. Wszystkie Mazurki Świata w swojej wiosennej odsłonie pod hasłem Nurty, Wiry, Wisła. A my wirujemy i opowiadamy. Nasz festiwal to jest rzeczywiście istne szaleństwo. To jest świętowanie muzyki tradycyjnej, przede wszystkim polskiej, ale nie tylko. Ta muzyka tradycyjna jest tutaj zapraszana. Zapraszani są muzykanci z całej Polski, z różnych regionów, z niedużych miejscowości. Muzykanci, którzy albo jeszcze działają i zdarza się, że grają na weselach, ale bardzo często, najczęściej to są osoby, które już muzykę porzuciły, bo już jest inna moda. Wszędzie już się po prostu gra zupełnie inną muzykę na weselach, nie tylko w miastach, ale i na wsi. Mówi Jagna Knitel. A muzyka taka ludowa, taka właśnie z kapelą tradycyjną, już dawno odeszła gdzieś tam do lamusa. I trzeba tych wykonawców znajdywać, trzeba ich namawiać, trzeba ich zapraszać, żeby w ogóle zechcieli znowu pograć. Ale jak już zechcą, to mają z tego wielką radość. A my szansę na spotkanie z muzyką, która porusza i porywa do tańca. Tak będzie wielkanocny poniedziałek. Zaczyna Mazurkowo. Janusz Prusinowski i jego kompania. No to już jest taka tradycja. Zresztą muszę powiedzieć, że z tej tradycji narodził się w ogóle festiwal. Bo zaczęło się od tego, że w poniedziałek wielkanocny ksiądz Wojtek, czyli ksiądz, który lubi muzykę i lubi Janusz Prusinowski, kompania, lubi zespół i lubi granie do tańca, zapraszał do tego, żeby tam po prostu grali. Stąd się cały pomysł festiwalu dalej wziął. I to jest taka otwarta, plenerowa zabawa i rzeczywiście wszystkich zapraszamy w dzień, drugi dzień świąt, kiedy już chyba się zmęczymy siedzeniem przy stołach, to bardzo zapraszamy do tej zabawy, a jeszcze na dodatek ona się kończy takim spokojniejszym koncertem. To będzie koncert pieśni ukraińskiej. Tym razem w wykonaniu zespołu More. To jest zespół Jurija Pastuszenki, który działa tutaj w Polsce, ale śpiewa pieśni ukraińskie, takie już wielogłosowe, polifoniczne, bardzo ciekawe muzycznie. Lany poniedziałek z Januszem Prusinowskim i zespołem More, a my przechodzimy do głównego koncertu wiosennej edycji Mazurków. Muzyka Wisły. Posłuchamy muzyki od źródeł Wisły, czyli Beskid Śląski, kapela Wałasi przyjedzie stamtąd, a następnie będziemy się poruszać, w czasie koncertu będziemy się poruszać tak troszkę ruchem konika szachowego, niekoniecznie po kolei. Natomiast tutaj ważnym punktem są Podhalanie, Krzysztof Trybunia-Tutka ze swoją kapelą, ponieważ oni nie tylko zagrają dźwięki Podhala, ale również opowiedzą o muzyce flisaków, która bardzo nas też intryguje i interesuje, bo jak się okazuje, wielu flisaków, oni jeździli po Polsce i tam zbierali muzykę, którą usłyszeli od tamtych różnych muzykantów, jechali z powrotem do siebie i tam ją przerabiali na muzykę góralską. I o tym wszystkim opowiedzą nam i pokażą właśnie górale. Jest kilka regionów, które mają w nazwie Powiśle. Właściwie to nie jest tak, że to są nazwy regionów, tylko po prostu tereny wzdłuż Wisły. Zarówno cała Kielecczyzna, jak i następnie to jest Powiśle Maciejowickie, czyli już bliżej Warszawy, to są okolice tutaj Garwolina. Różne ekipy stamtąd przyjadą i różne będą grały melodie, które zresztą, dodajmy, często nazywają się powiślaki, zawiślaki, w zależności od rytmów. To są tamtejsze mazurki, tylko grane właśnie w takiej jakiejś swoistej formie. Zatrzymamy na Kujawach. Muzykantów kujawskich nie udaje nam się już znaleźć, natomiast są projekty rekonstrukcyjne. No i właśnie taki projekt będzie. Młode dziewczyny, które śpiewają muzykę z nagrań archiwalnych nauczoną. A jeszcze jako taki kwiatek to będzie muzyka warszawska, czyli Heniek Mało Lepszy, z bardzo rozbudowaną zresztą ekipą, która wystąpi pod nazwą Krakowskie Przedmieście. Połączenie i muzykantów wiejskich, i folkloru miejskiego. Efekt na pewno piorunujący. Zapraszam wszystkich do sprawdzenia, co to będzie. Ale nie zwalniamy tempa. Środę także wypełni muzyka do tańca, którą przywiozą znakomite kapele. Co ciekawe, z okolic Opoczna, które podobno oberkiem stoją. Tak, w okolicach Opoczna, w Opoczyńskim bardzo silną pozycję ma oberek. I ten koncert jest o tyle ciekawy, że po pierwsze pokaże taki obraz konkretnego regionu. A dodajmy, jest to region, gdzie muzyka, tradycja muzyczna jest bardzo niejednorodna. Bo tam są inne naleciałości właśnie z Kielecczyzny i z Radomskiego, takie bardzo ostre mazury, a z Kielecczyzny to takie bardziej rzewne. No nie chcę tak już upraszczać, ale w każdym razie jest bardzo dużo różnych elementów. I druga ciekawa rzecz, że to przyjadą rzeczywiście w starszym wieku prawdziwi muzykanci. Tu nie ma rekonstrukcji. Tutaj jest po prostu granie no, muzykantów, którzy tym się zajmowali w swoim życiu. Owszem, oprócz nich będzie jeszcze zespół Odpoczno, który jest już zespołem zupełnie nowatorskim, to znaczy składa się z młodych ludzi, którzy owszem muzykę opoczyńską przestudiowali, w ogóle zajmują się muzyką tradycyjną bardzo poważnie, ale postanowili dodać do niej jeszcze elementy takie z innego świata, bardziej współczesnego. Mają gitarzystę. No i zobaczymy efekt, co z tego wyjdzie. My jako wszystkie mazurki świata jesteśmy takimi strażnikami. Stoimy na straży tej muzyki tradycyjnej. To znaczy właśnie dbamy o to, co oczywiście można zmieniać na wszystkie sposoby, ale musi też gdzieś być miejsce dla niej samej. Więc zasadniczo jesteśmy strażnikami, ale takie zjawiska jak właśnie Odpoczno, troszkę takich nowych zjawisk, owszem, też się u nas pojawia. Oberek i opoczyńskie wiejskie rytmy zdominują środę, a my z Jagną Knitel wracamy za chwilę. Teraz przerwa na taniec. A do tańca zagrają nam Tęgie Chłopy. Daj, otwórzcie, bo my przyjechali. A jak niełatwo życie, pojedziemy dali. A jak niełatwo życie, pojedziemy dali. Daj, otwórzcie, pani matko wrota, a bo wam prowadzimy do kasieni chłopa, a bo wam prowadzimy do kasieni chłopa. Daj, otwórzcie to okienko szklane, a jak nie otworzycie, rozwalimy ścianę. A jak nie otworzycie, rozwalimy ścianę. Daj, otwórzcie, albo komu koszcie. Da albo nam kasieńkę okienkiem pokoszcie, da albo nam kasieńkę okienkiem pokoszcie. Daj, com się na koło to nie chciała otworzyć, a musiałem główeczkę na progu położyć, a musiałem główeczkę na progu położyć. Niektórzy twierdzą, że nie ma nic prostszego niż tańczyć mazura. Ja szczerze mówiąc, mazurka złapać tak łatwo nie mogę, ale będziemy próbować. Agnieszka Oprzańska, Jagna Knitel.

Nie dość, że dwie lewe ręce odrętwiałe, to głowa po samą szyję w sufit wbita. Popędza nas niecierpliwość, wygania na ulicę, niedojedzony, niedopita. Nie dość, że słowa w mule, po zdania wbite, to myśli zardzewiałe. Kilka pomysłów miałem, teraz wracam z podkulonym ogonem. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy bez świateł. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy pod prąd. Nawet nie zauważyłem, kiedy. Nagranie Nie dość można znaleźć na debiutanckiej płycie zespołu Kobieta z Wydm. Ta chwila zadumy jest mi potrzebna do tego, aby wprowadzić na antenę kolejną opowieść o filmie, który najpierw pokazano na festiwalu w Wenecji, potem tego samego dnia oglądali go widzowie w 1000 kin na całym świecie, a potem nie można go było obejrzeć, aż do teraz, kiedy ukazał się na DVD. Włączał nagrywanie za każdym razem, kiedy jego myśli wędrowały w stronę tragicznie zmarłego syna. In the dark, I measured the space that you left to me by reaching my arms out to the sides. Niektórzy twierdzą, że właśnie w ten sposób próbował się ratować, aby nie popaść w obłęd. Do you pray? Do you? Łamiący się głos, gonitwa myśli, widoczna w oczach bezradność sygnalizuje nam, że to jest człowiek, który się próbuje pozbierać, który trzyma fason cały czas, jak to on, ale jest w wewnętrznej rozsypce. Przywołujemy dziś historię Nicka Cave'a, który za namową reżysera Andrew Dominika odsłonił swoje emocje i wielką bezradność. Cały proces rejestracji pokazał jednak, że właśnie w ten sposób przepracowuje swój ból, a wszystko za sprawą filmu dokumentalnego One More Time With Feeling, ukazującego proces powstawania płyty A Skeleton Tree. This song, I do need the lyrics to Magneto. Patrzę na film One More Time With Feeling. Mówi Bartek Chaciński, publicysta polityki. Jako na rodzaj takiego powrotu do działania, powrotu do sztuki, po czymś, co ten ciąg pracy nad muzyką, produkowania kolejnych piosenek, tekstów zakłóciło, i to zakłóciło w sposób taki bardzo paradoksalny. No bo Nicka Cave'a znamy od lat jako twórcę piosenek, których tematem bardzo często była śmierć. Bardzo ponurych w nastroju często. Odwołujących się do różnych historii, które się wydarzyły, przepracowujących je, opowiadających, czy to historie biblijne, czy to historie jakichś morderstw, czasem historie pełne okrucieństwa, pełne bólu również. Tyle, że bólu bardzo umownego, bo historie odległe. I w pewnym momencie w życiu tego człowieka wydarza się coś, co jest doświadczeniem śmierci, ale osobistym, na zupełnie innym planie. I okazuje się, że ten image, wizerunek takiego ponuraka piosenki wcale nie pozwala łatwiej przepracować tematu śmierci. osobiście doświadczonej, bo to chodziło o śmierć syna Nicka Cave'a, 15-letniego. Tylko jest wręcz przeciwnie, bo ten, na którego patrzyliśmy jako na taką idealną figurę ponuraka, nie spodziewamy się po nim, żeby płakał z powodu własnych emocji jednocześnie. Wydaje mi się, że to jest tak, że trochę Nick Cave się wahał, co on może powiedzieć w ogóle światu. Znaczy był kompletnie bezradny w pewnym sensie. Jak zawsze miał pomysł na siebie, prawda, wiemy, że zawsze miał pomysł na nową płytę. To jest artysta, który świetnie się odświeżał, jeśli chodzi o twórczość. Tak tutaj znajdujemy go w takim momencie kompletnej bezradności, którą on w ogóle pozwala filmować. Być może to jako też formę autoterapii zastosował ten film dokumentalny. I was sitting in the studio and I picked up a music paper. Nick Cave próbuje to, o czym myśli, ubierać jednak w jakieś przenośnie. I to wydaje mi się, że też decyduje o sile tej płyty. To jest bardzo uniwersalna. Jest trochę tajemnicza jednocześnie cały czas, ale wiadomo, wokół czego błądzą te myśli autora. Więc z całą pewnością coś się udało i z całą pewnością warto przy słuchaniu płyty Skeleton Tree nie zapominać o tym filmie, który udał się moim zdaniem, niezależnie od tego, jakie było zamierzenie, bardzo mocno. Do you pray? Do you? I don't. It's not because I don't think it works. I think it works too well. Moc i energia tego przedsięwzięcia uwidoczniła się także w przekłuciu tragedii na siłę sztuki. Jak z wierszy Norwida, w których jestem, pojawia się ten temat. To pytanie, czy może nieszczęście przetworzyć na jeszcze lepszą sztukę. Taki motyw, który się pojawia, no myślę, że wszędzie na świecie, w poezji, w sztuce. Tutaj dotknęliśmy gdzieś tego bardzo mocno i mimo tego, że ten film, no jak się go rozbierze na czynniki pierwsze, no to jest zwykły dokument oczywiście, z pełnymi prezentacjami muzyki ze studia, pełnymi piosenkami, co jest rzadkością i co w każdym innym wydaniu byłoby nudą potworną. Filmową oczywiście. A tutaj przez to, że materiał muzyczny jest bardzo mocny i przez to, że pokazuje nam ten film w zasadzie jak ten materiał powstaje, to robi to naprawdę duże wrażenie i myślę, że no, niesamowicie ułatwia odbiór płyty później. O filmie One More Time With Feeling Michał Markański rozmawiał z Bartkiem Haczyńskim. Film ukazał się na DVD, a egzemplarze czekają na naszych słuchaczy. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Zależało mi na tym, aby opowiedzieć o tym filmie, przypomnieć historię tej płyty właśnie dzisiaj, bo przecież jesteśmy w tym czasie, w czasie, w którym śmierć zostanie pokonana przez miłość, a to, co ciemne, zostanie pokonane przez to, co jasne. Dziękujemy za nasze dzisiejsze krótsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Wesołych świąt.